το ξεχνάς. Μακριά σου είναι ο χρόνος, μια νυχτή πληγή. Μακριά σου η καρδιά μου αιμορραγεί. Τα κλειδιά της λογικής μου μόνο εσύ κρατάς. Μη ξεχνάς όσα ζήσαμε μαζί. Μην αμφιβάλλεις, μη. Η καρδιά δυνατά θα στο πει. Σε θέλω με σώμα και ψυχή. Σε θέλω, σ' αγγίζω και λιώνω. Σε θέλω, τα πάντα είσαι εσύ. Σε θέλω, μακριά σου ματώνω. Σε θέλω, σε θέλω. Ξεχνάς. Μες στους δρόμους της καρδιάς μου θα γυρνάς εσύ. Σαν φεγγάρι που όλο ψάχνει να κρυφτεί. Σαν το τραύμα που δεν κλείνει, χρόνια με πονάς. Μη ξεχνάς όσα ζήσαμε μαζί. Μην αμφιβάλλεις, μη. Η καρδιά δυνατά θα στο πει. Σε θέλω με σώμα και ψυχή. Σε θέλω, σ' αγγίζω και λιώνω. Σε θέλω, τα πάντα είσαι εσύ. Σε θέλω, μακριά σου μακριά.